Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko dars yowiti dum e fi ko hombe hani hendagol zakka on itta dum e dernde do deftere fiqhul muyassar wondude musibbe men maketebe akhi Idris Jallo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-bab as-sadis fi ahli az-zakah. Damal jega bangal moni damal sakito rangal ko radio men al muntada salafi yimbe jonnete ben zakka jantina kanken zakka bartako wande di yaltunti kombe jonnete ko be wasube miskino be tawe be hara musalla ka bika zakat al maliya ka be jonne zakat al maliya ko radio men al muntada salafi alo zakka Allah subhanahu wa ta'ala no wadani mo yimbe makko gasay be henda de o do zakka ko Allah subhanahu wa ta'ala tigi hikki e sendugo no do zakka safagol yimbe jonnetebe zakka be wa fi woni ngal do damal masail masalaji al masalatu la masalara man hum ahli zakat kon woni yimbe zakka be wa dalilu zalika e dalilu bonde ko ben dum woni yimbe zakka be ahli zakat yimbe zakka be woni ben humul mustahiquna laha ko ben handudu be mudu goddo go handa e mudu sona ben dum humul asnafu thamaniyatu ko ben woni e noneji jeetatiji alladheena bin hasarahumullahu bi allahu hautindiri azza wa jalla fi qawlihi ayyutare makko innamas sadaqatu lil fuqara allah subhanahu wa ta'ala wi innamas sadaqatu bi sadaqati dai dun woni bi zakati bi zakkan inna sadaqa ido de ko wodan lil fuqara inna ma do qadatu hasr no holla wonde alano handida e mudum jeya si wona bedo jantabe e odo aya lil fuqara ko wasube ben ko ben ben ara ka janti dembe ko ben be tawata hara be hebata be mara yer feccere haaji mabbe feccere ko be haton jini ko e mudum be mara feccere mo si be haton jini e temedere be mara e freji mabbe din ko temedere be mara 50 be mara 50 be mari ko no buri pandu de feccere de wal masakin e miskino be be da don mari feccere de kono be mara ko yonta be ko si ko temedere be haton jini be mari 50 wal amilina alaiha eben gollaybe e zakkaji din yaaybe jantugol zakkaji din kontaybe ben windaybe ben adaybe ben bedo ho wal ko je bedo ho no jiya wal amilina alaiha e gollaybe ben e zakkaji din wal muallafati qulubi al muallafati qulubuhum eben beta wadaka de be berdo mu wana e foodede e diina l'islam kan en wana be rerdinede e diina l'islam kam si tay har ko heferaabe fiyebe julbe si ko julbe lowbe fiyo limanu mabbe on tiidi si ko yimbe be tawata hara ma dun ko yimbe be tawata hara be waawete wallundirede e jantugol yimbe salino dum be waawi kambe darade ha zakkaji ni netto e ko nandute dun tawata nafoore jidi nafore diina kam no mawni e maɓɓe si ɓe faamodirama e muɗum ɓe jonne zakkaji ɗin fiyoɓe faamodire. Wa fi riqabi, e daade ɗen kadi soodugol jiyaɗo julɗo rindina mo, ma neɗɗo mo tawatara ko julɗo heeferaɓe no jogitimo jonna fiyo hetto. Wal gharimina, e ɓen ñawliɓe, ñawlo si woni o yi'i fitina hokkiti hakkunde kabilaji, ma fitina hokkiti hakkundeji julɓe ɓe, o ñawlo ñamande o ɗetta engagement ji fi moƴƴintingol hakkundeji maɓɓe. Ɗo haysi ko galo, so ñawliga seera ko ɗum ɗoni ko ñawlani fi moƴƴintingol ko bonu hakkundeji maɓɓe, o ɗettigan ko engagement fiita bonu. Sifa ɗen ñamade ɗon ɓeɗo mo wawi mo wawa jonnede zakka ko yoɓira ɗen ɗon ñamale. Tawde l'islam on no rerɗi fi moƴƴintingol hakkundeji julɓeɓen haraɓe haɓade. Yama yimɓe ɗiɗo ɓeɗo fokkiti haɓde, kabilaji ɗiɗi, feddeji ɗiɗi e julɓeɓen e fokkiti haɓde. Probléme adna yankoje e fiya kuji maɓɓe fuɗɗi haɓde, an darɗa ɗetta engagement ɗon. Siko mbuɗi waddiɓe ɗetta engagement muɗum, si tawini kadara ko mbuɗi wawata aranjude ɗetta on engagement ɗon. Nden ñawloɗa fi moƴƴintingol ko accire noon joni yaafe kum ɗen tummi, ma accire noon mi daara komi jonno accidenɓe e muɗum ƴetta o engagement noon ñawɗo. Haysika patron joɗa wawa jonnede zakka fi ɗum noon, ma o a ñawlani hoore ma a ñawli kono joni a mara, a ñawluɗa hara ko dagi ñawluɗa fiɓo wontira haaji ma joni a waasi. Wa fi sabilillahi, eɓen kadi wonɓe wadde jihadi fi sabilillah ɗo ko wonɓe wadde jihadi ɓen, hajju on ko jeyaɗo e sabilillah ko ɗon ɗon naata ɗo. Wa ibni sabil, e ɓi lawol wondo e lawol, no lawol woni jawdi ko jogiti ko yoɓi ko lanni, asa cardante makko ma passeport makko ma jiko wawajorede retrait awa ma ɗum tigi tigi on ka wonnoon banque alaɗon ma o mara compte few. Faridatan, Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗum ɗo de ko farilla minallah, iwruɗo ka Allah, na goɗɗo de woni ko waɗi ɗum ɗo, na goɗɗo woni ko eɓɓani ɓeeɗo, ko Allah subhanahu wa ta'ala tigi eɓɓi sappi ɓeeɗo kadi. Faridatan minallah wallahu alimun hakim, daro Allah subhanahu wa ta'ala no yoji a taskike sakkitorde ayaji ɗin heɓay faamu mum. Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗum ɗo de ka makka kanko iwru, a waɗi étrage mum ha darto. Allah subhanahu wa ta'ala inni kadi si tawini an a yii a tammini kadi wodno ton goɗɗo o kadi hanɗo heɓde ma nani hanno mannorede, Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alim, kanko Allah mo andi ɗi ko hoore dandal o waɗi ɗum hakim, ko waɗo kala hunde kadi e place mere, ko waɗa kon ɗo fo kaka hani ɗum woni ka waɗa. Sa ukkuton nen haqqille maɗe waɗa etorade mum dartoɗa, ma dartoɗa haqqille maɗe nde ma dartoɗa konngol bangol jebbile ko ya jebbile. Andu ɗum koye hoore gandal waɗa, andu ɗum koye hoore ñeeñal waɗa, ta darto ɗi. Wa idaw hadi l asnafi kama yadi, amma nen ɓeydugol fensotugol ɗiɗo noneji jeetati ɗum ɗon harayno arde ɗo. La awwal ara non al fuqara, ko ɓe innano ɓe lanima sadaqat al fuqara, ko ɓe wonnoon jambu faqir, ko jambu faqir, faqiru faqirani fuqara wa huwa ko woni on man laysa ladayhi ma yasuddu hajatu, ko on moɗotor o mara ko huntira haaju makko. Wa hajata man yaulu, ma hayso mari kanko on tunyer ko ñaama e ko huntira haaju makko, mo mari mo mari ko o ñaama e koltu makko, ko holtira ko o waalo, kono noon o mara ko huntira haaju man yaulu, ɓengure makko nden ɓen ɓe woni hoore mum, ɓengure makko wonde ɓengure makko nde woni hoore mum nde. O mara ko huntira haaju maɓɓe min ta'amin, immorade ko ñamete ko ɓe ñamata, ɓe sharabin e jaran e ndiyan ko ɓe yarata, wa malbasin e ɓornateri, wa maskanin e hoɗo, bi an la yajida shay'an, hoɗo faqir ko imma hara o mara fes aw yajidu aqalla min nisfi al kifaya, mahay mo mari kono ko o mari kon no ɓuri fanɗude feccere ko yontamo ko, ko mari kon no buri fandude feccere ko yontamo ko fami ka woni al faqir huwa alladhi 'indahu aqallu min nisfi al kifaya nen ka kahana bida ko faqir baaso ko ommo tawata haray mo mari ko buri fandude feccere ko yontamo ko fami si wiiden si ko 200,000 si ko 100 million tamo tay ko 100 million tamo fere makko ender nyallal misal aray mo mari o mara 50 ni ko 100 million tamo ter ko waaw nan gon yonande ndeya mana yer haaju ji makko la buddaaji makko du iyo kuram makko yo yalta location makko yalta misal ron location makko yalta sido kembo elle enyam sundo fi yal depense tron goje so dar hirande makko de yal ara ko ma sammi kanko no o mara ko men fekere sammi na 50,000 o mara 50,000 ko 40,000 ma 30,000 jonti andi odo o mara fekere ko yontam ko mari kon no buri fandude fekere ko yona tamo ko fami godo be inni ka hana bila kam ko do winni wonde al faqir fami nam wa yu'ta himo jonne min az zakati im murade zakaw ma yakfihi kon ko yona tamo sanatan kamila hitande timmude ko yona tamo hitande timmude nam odo no jonne de muhana jonne de ko yona tamo hitande timmude a jonne ko wurno hitande timmude ay de hitande kadi ada ke di tiya makat andi soniri ni aldu beben e wasu beben e foma be inay ngurna mabbe dan e newende hara bittende fe itunde e baati on do ngi buri hande ko di tettu gol wono 100,000 200,000 on do ngam non nak ngam mo ko non si tay joni andi non ngam metti fi no ara al haali ko taw ko ma anjondira mo se jon hara goddo gondo hara lamu no jandude zakati en mo be dirde no al zakat al amwal al zahirin ti mo be de sendite hein aray way dar do hande kadi miskina kala jonne nam ton ngar ko se yaw yonde be wata yonde kala hebdo ker ko wata te dinde ko haddi to kadi yes habito yes al masaa athani limun al masakin ko miskino miskino ben al masakin jamu miskin ko jamu miskin miskinun miskirani masakin wa huwa man yajidu nisfa kifayati bonun miskino ngawun jinda ko mo tawata ro hebe feccere ko yontamo ko aw akthar min an nisfi ma hebe buri durude feccere ko yontamo ko ko 100,000 mo mar 50 ma ko 100,000 mo mar 60,000 ma 70,000 ma 80,000 andi fayno manki ka kaman ma'ahu 100 wana ummata rana mari temed wa yahtaju ila 100 ma tanjine temed wa yu'ta mujanna min az-zakati azakka ma yakfihi tonko yana tamli muddati amin li muddati amin mujanna ko yana tamu min az-zakati murad zakka on li muddati amin ando alaka jonno ko kadi sandi odo ko faqir odo ko miskin andi sibe jonne do hara certifica hein emisa joni miskino kanko miskino si dawani kanko onno inete ko 24 million o handi di mudum e itande ngwaro mo yonde afa fakke fakke fakiro se ko 24 million hato jine ni ndere itande ata wayono oda kanko ngasara kono 12 million hatu ka hein 12 million ma 20 million ala kulli hali haray ona gotu tare oda no imam oda ko ona la timmin dina nede kanko mar nisul kifaya ma ko buri nisul kifaya oda no ko mar be yonta nisul kifaya bani oda no mari san mu hatu jini e desa oda no mari 40 mu hatu jini e jeli mu ande ken de sigo o siko de san kangadi mo mari inne njodi 80 mo hato njidi e de san andi onno no heddori buika onno heddori 120 o la heddori 100 hakere الثالثة من العاملون لك قول لك بأن جمع عامل العاملون عليها قول لك بأزكى من جمع عامل وجمع عامل وهو من يبعثه الإمام هوني بين هوني هوني العاملون عليها كوبين بإمام النلتة لجباية الصدقة في مو من درقل زكاة جديد فيعطيه الإمام المانع جنّي أوضا قلّه كزكاة أنا لن دون جنّي مو ما يكفيه كون كوين دون مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا أوضا قلّه كان كونا كوين دون ريتان دون فودون على جنّي دون Kalau ada high score patron, sudah itu mahu yang ujian ni orang mak. Gol ni ke gol ni non gol lah. Ada yang dekat. Ayo, aku sih gol ni mak kau, kau gol lagi nak kau. Oh hari, mau gol tu jadu. Do ujian net. Long to, kau kau hati dong. Oh aku sih gol lagi mak kau ni. Oh hiki ada yang gol dong. Ujian net high score tu galu, high score mari. Kuno jenade konkorena tamo muddata dhahabi wa iyabi ko yona tamo er ember ko ego mana on sai don konko o yahata o yarata o arda pare makko on en yer den dumunde de woni golde mun li an al amila fi honnunu inna odo jonde hayso ko galo di o deyni li an al amila sabodo gollo kad farraga nafsuhu li hada al amal ko tihore makko bo o wadi de do gollo والعاملون قلدهم كل من يعمل في جبايته وقال قلوا ومؤمدر قل زكاة جنه وكتابتها ويند قل وحراستها أين قل وتفريق أسند قل على مستحق وتفريق أسند قل زكاة جنه جند على مستحقها يهند قل زكاة الرابي نبدا المؤلفة قلوبهم كبن بتواتهارا بن بتواتهارا أنيا بن بتواتهارا محطن جنه يقولوا قول برد المؤمنين غير بين قول بأدينك المؤلفة قلوبهم الذين يستمال قلوبهم للإسلام فإن بتاعت المهاتون جيني يييلوا قلوبهم في جماع بدين برد ما بدين أدينك وهم قول بين قوم يعطون الزكاة المؤلفة قلوبهم بيودين إما هافرا بتم إنابة جلة تم إنابة سبار نعملون بجلة ما كو جلة لو ذكونا سبجون نعملون بسمبر ma dum ko yimbe marbe dole ka yimbe mabbe be goddo fa ala masalayatu ittugol zakka mar dole ittugol zakkaaji mo windirgol zakkaaji dimbe adana be naam ma dum be wonay sabu yimbe go jaba diina kan julda pedo fo be raabe jonnede to jindo so keter hom qawmun ko yimbe yo fawna zakata be jonne zakata alifan li qulubihim ka podugol berde mabbe den ala islam e islam إن كانوا كفارا سيكو بهافرال وتثبيتا ما هي بجنة قد في فود قل برد مأبدين لإيمانهم وتثبيتا لإيمان تبنتين قل برد إيمان مأبدين إن كانوا من ضعاف الإيمان سيكو لو إيمان المتهاونين في عباداتهم ما نالو إنيب حيثم ب كدب مأبد أربع تيديناك مؤدد أو لترغيب ذويهم في الإسلام ما هربي لسي بجنة ما ررتنا يمت مأبدين قال الاسلام او طلبا لمعونه على كف اذاهم ما بيدو كدي بي بوابه جوننده في بدابيره بلال في بدابيره بلال ا حدغول بونه وبه غو ا دو الاسلام ما جيمبن تارس بي جوننما يمبه غو فالت نوبه لورو دي الاسلام ا سي بي جوننما بواوي حد بن نارن فا اندارن دارن الاسلام يا جنن odo so jonna makanko jawdi ndi yimbe faalata no be lorude julbe ma faalata no be lorude l'islam kanko kambe don waway sakkade ben ngarbe lorali l'islam aw talaban li ma'unatin aw kaffi adahum imma rabbe waway walitaade julbe kan moobugol zakkaaji di ma rabbe wonay sabu be hada yimbe faalata be lorude julbe ben ma lorude l'islam be wa ben don waway be hada ben do no yimbe jonne be yimbe marbe dole fodi ko julbe fodi ko heferabe khamisan jawabun fir riqab kadade yambu raqabati riqab ko yambu raqaba wal murad bi ago fanda do riqab al abdu ko jiyadu al muslimu juldo awil amatu ma kordo juldo yushtara o sode min mali zakati e jawdi zakandi fo yota ko redine aw yakunu mukataban mahara ko mukatab on neddo ahoda jiyado ahodudo e jommudu ko ho makko be ahodi wonde o faalama hettude hore makko joni o hettude hore makko o dabbire ko o jonnata be halda be fotta o jonnay del dun non kadi e der lewru kala ma haytande kala o jonnay del no inne no juum joni inne jona jonnay 10 million ma 12 million lewru kala lewru a jonnay 1 million nam de sendi tan no inne no juum jon non odo no wawe jonnede kadi o inte mu kata fa yufa min az-zakati odo mu kata bujo aho dado kefero onno kende jiyado aho dado e fiyo hetto o jonnede min az-zakati zakka ma yusaddidu bi kom ko yobirta no juma kitabati no juma kitabati mana din transiji wadadi don no yobirta non o jonnede fiyo waw yobude din non o jonnede fiyo waw yobude e ollonto ko wawata sottorade dum wondo sottade li yusbiha fi yawntu kanko jiyado horran dimo nafilat tasarrufi harawa wa da tasarruf dandi no jiya ka tasarruf jaizu tasarruf an yakuna horran amma zaini tu abdun ko arana jaizu tasarruf wa udwan nafi'an fil mujtama fi yawn kan neddo kadi mo tawata hara wawa wonde neddo nafo fil mujtama adental julbe wa yatamakkan nan hay sayda wa nafa ko nafor makko ne haray non bayal kan ko daiman fi khidmati fi khidmati sayyidi ra daiman mo kurkanade mo gollande jom makko wa yatamakkan min ibadati llah fi waw kadi hebde hettanade rewgol allah subhanahu wa ta'ala alal wajhi akmal harako non en urtin nerno sina non da fi gado rewe allah kono are dewal gal do yiti are fi ji buyno don di da to di wa dai ko ne jumay ko nandote وكذا الاسير المسلم كون نيكادي دها دو جولدو توني جولدو مو تاتو ريفرا بنو جوغيتيمو نو نانجيمو يفكو اون نون كادي ا اوسوفته من الاعداء اموراده جو اي مراده اي بن من مال الزكاه حرف الجودي زكاه دي كو دتا في يوسوت سادسا جيغون الغارمون كو بن نيولي وجم غارم وهو كون المدين الذي تحمل دينا ko nyawli do motodo do ndike nyamande fi ghairi ma'siyati llahi harna yebbi gol allah subhanahu wa ta'ala jawdi ndi harako deppiri ndi ko fi ko harmi fi ko sodo sigare ndi fi ko sodo ber fi ko wala ko harmi harna fi ko harmi o nyawdol ndi ko ko na geddi na geddi na yebbi gol allah subhanahu wa ta'ala foti no do nyawlo sawa'an li nafsihi foti ko fi hore makko nyawlani o fi amri mubah wa benaini sawan li nafsihi foti ko kanko hore makko o nyaw o nyawlani fi amrin mubahar non ko o nyawlani ko hore makko e hore huunde daginde aw li ghayrihi ma ko o nyawlani ko goddo go kon non ko fi yonnu wan misal ka islahi dhatil bayni ono mu'in tingol hakkunde yimbe julbe fa hadha odo yofa mo jonne min az-zakati e zakka ma yusaddidu bi de non ko yobeta nyamande makko den والغارم للاصلاح للاصلاح بين الناس نيولي في مؤمن غلا كون دي يمبن يوطا من الزكاه او جنته زكا وان كان غنيا حيث كو غالو حيث مو ماري فير بين الغارم نكو نيولي به وبه نادا تو نيولاني دو هورم ني كو نيولي دو حركه في مؤمن كون حقون دي يمبن من لا نو هو دي نيولي دو في مؤمن غلا كون دي يمبن ما نيولي دو في هورم won to nyawlido fi hore mun nyawlido fi mu haton jini odo o jonnama zakka on wosa e fondo fondo zakka on fondo don ka o jonne don ko to hara o marato so dadu inde buy do inay de jonne zakka no nyawdi ka na kala nyawlido fanni yulaaje mo do dara nyawdar ka buy no nyawdi ko to hara o nyawli nake saw bittende e wonande bittende ko nyawdi o mara ko yobira o do kan waawe jonnede ko yobira nyamande makko ko jonnete nyawli do jonnete do jawdi zakka haysi mo mari fere ko nyawli do bi islahi dhatil bay moddindingo hakkondeji yimbe den na hakkondeji julbe den wadi dun non onno jottede ay sitay woni mo muntada salafi muallim as-sabi yadamun fi sabilillah fi lawal al-murad bihi wa fa'ala fi sabil al-ghuzatu ko wadi be jihad be fi sabilillah المتطوعون الذين ليس لهم راتب المتطوعون بهم بتاوتا هارا بهم مودي هارا كونا ييمبه بتاوتا هارا دوله اسلامون ودوران بيت كفاله روندي تيبه نفاوتيبه ودي ييمبه بتاوتا هارا لا مغود نفاوتيبه كونا ده يوبيد فن وود اري بيد تاي ده يوبيد نودي ييمبه بتاوتا هارا بيد تا ben de sam ko lanen hore ma ben tawaybe lamugul no fawtibe be hande to raati mabbe on lewru kala lewru be hande to ma depanse mabbe hitande jomde jonnetemo ona ben no wi'ado ben no sibokki diga jihadi wado jihadi ko yimbe tawaybe harako mutafawdiun be do kambe be jonna karati be wala ka jonnede fu lamugul ngai hunde ala hakunde mabbe kontra o ala hakunde mabbe ana bom sonor ba kelto be anni yono wadde gol jihad be da tahore mabbe be ya be jihad be do be jonne toni allahu bisabila almutatawwi'un alladhina won be gattina de mana be tawata hara be dettaka won be wajirde tun fi allah wana be dettaka sharru hus alladhina bil laysa lahum ratun be maran jodd fi baytil mal ka baytul mal kes jilbe ben ne be maraton salaf be maran jodi ben be do fa yobana be jonne min zakat e zakat sawan akanu aghniya am fuqara foti go aldube foti go waso do ko be digol rep lingol do e golle mobbe do athaminu jeddo bun ibnu sabil ko bi dawo ko wa ko ndu asal musafiru ko voyazo al munqatu ta'ido aw ta'ido an baladihi leedi makko min tawata harande kadi o wi kale di makko few alladhi yahtaju ila malin muhatanjine jawdi li wasil as-safar fi yakunti yadu makko dum ila baladi kale di makko idha lam yajid ma ka fokki do idha lam yajid sitewni o hebali man yukurumu ummu ni nyawlo hebali nyawlo mo ida ko hebali nyawlo so hebi ko nyawlo mo na de yo ala ko bayna basa no sala rako basa hebi ko nyawlo mo marika ko awonto awa ibn sabil hayti ko patron kama ko o baydu no mara habali ko nyako nyolam o na go en min ngi ngi ibn sabil ni ni mbudi am dan ni ka jifa ndo kon to makko no do kaydi di go wata da do sere no do o do na o ibn sabil mo ta on arwaye to jonne de ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.